जय जगन्नाथ भक्तवृंद, जय जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ श्रीगुंडीचारे मौसी घर को कुणिया भक्त कौच मुझे श्रीक्षेत्र को मो बंधु घर को आणिया श्रीक्षेत्र बंधु होती भक्तर बंधु हे बंधु घेन जुहार बंधु हे कला शांत हे श्रीक्षेत्र बंधु मोर जुहार घेन तुम्हें तो कुणिया मु तो कुणिया आज भेटा भेटी ये हे महाप्रभु जय जगन्नाथ भक्तवृंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बंधु घेन जुहार आणु खाड़ी लगाई डोर आसी बंधु श्रीक्षेत्र सारी मोर घर पाईटी तमें तो कुणिया तमें तो कुणिया मु तो कुणिया आज भेटा भेटी तमें तो कुणिया मु तो कुणिया आज भेटा भेटी बंधु घेन जुहार केमी आणु था डाकि लगाई डोर तुम्हें तो कुणिया मु तो कुणिया आज भेटा भेटी तुम्हें तो कुणिया मु तो कुणिया आज भेटा भेटी जगन्नाथ महाप्रभु रथ चारिपटे भक्त कहू महाप्रभु तुम्हें कौटिक आसी कौटिक आस तमें तो कुणिया मौसी घरे मु तो कुणिया श्रीक्षेत्र तमें तो कुणिया मौसी घरे मु तो कुणिया श्रीक्षेत्र भाई भौणी की घेनी संगरे लीला करुअछ गुंडीचा घरे भाई भौणी की घेनी संगरे लीला करुअछ गुंडीचा घरे श्रीमंदिर तेणे खाली पड़ी अछि श्रीमंदिर तेणे खाली पड़ी अछि रत्न सिंहासन चका बईटी तमें तो कुणिया मु तो कुणिया आज भेटा भेटी तमें तो कुणिया मु तो कुणिया आज भेटा भेटी सुधीवृंद गीतर गीतिकार भावर गीतिकार राधानाथ दास भाषा भाव अपूर्व से कौन कहले तम भली बंधु जहार तहार अभाव तम भली बंधु जहार तार आभाव बंधु हे असुजा रहिला ऋण जीवा जाए गायबी गुण बंधु हे असुजा रहिला ऋण जीवा जाए गायबी गुण एवे पछे देखा न मिले नाही हे महाप्रभु ये लोक मुमी आप देखी जमी मेघकोल चंद्रमा टिके टिके देखा जाते आपत मत देखा जा महाप्रभु धन्य भक्त धन्य जगन्नाथ एवे पछे देखा न मिले नाही पछे देखा न मिले नाही से सकाळे देखा हेब सेठी तमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजि भेटा भेटी तमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजि भेटा भेटी आसीथिली बंधु श्रीक्षेत्र सारी मोर घर पाइटी तमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजि भेटा भेटी हेइटी तमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजि भेटा भेटी हेइटी तमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजि भेटा भेटी हेइटी तमे तो कुणिया मु तो कुणिया आजि भेटा भेटी हेइटी।